राम यह प्रवचन ग्रहण सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंच में विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 मई 1996 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम प्रचार कर दिया है। मेरे को तो एक सज्जन हमारे प्रेमी, उन्होंने कहा स्वामी जी आप परिवार नियोजन की बात कहोगे तो आपकी दूसरी बातें भी लोग सुनेंगे नहीं, ये नुकसान होगा। समझ गया आपने? पर परिवार नियोजन की इतनी सत्यता लोगों के हृदय में बैठ गई कि इसका खंडन करोगे तो आपकी सत्संग की बातें नहीं सुनेंगे लोग। कहते एक बिल्कुल बेअगल आदमी है तो आपका आपकी बातों का तिरस्कार होगा। तो मैंने तो बात उनकी नहीं मानी भाई, तो मेरे माने तो मैं क्या करूं, बिल्कुल निकम्मा मानने के बाद नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ऐसे कौन सा मानते हैं। मैं तो यही नहीं तो क्या करूं, सुझाव दिया मेरे को बड़ा अच्छा दिया, विश्वास ये बात मत कहो। कई जन मेरे को निषेध करते हैं, निषेध करने से मैंने कम कर दिया है ये बात कहते कहता है, तो मैं कम कहता हूँ। अभी तो यहाँ छिड़ गई बात की दुआ कह दी, बहुत कम कहता हूँ, ज्यादा नहीं होगा भाई। अब क्या करें बताओ, असत्य का इतना प्रचार कि जिसमें हम सत्य कहने में भी चुप रहते हैं, कितना प्रभाव पड़ा बताओ। आप लोगों में ये बात है ऐसी है, हम क्या करें, बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है और जल्दी मरेंगे। इस उपाय से उम्र कम हो जाएगी, कमती, और मर जाएंगे जल्दी, और मर जाएंगे इसकी भी चिंता नहीं, मर जाओगे नहीं पाप तो करना, मर जाओगे मर जाए, पैसा लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, जल्दी मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, मन पाप छूट जाए तो हर्ज हो जाएगा। ये चाल देखती है दुनिया की, अब हम कितने सुनाएंगे, कब तक सुनाएंगे, शरीर तो बूढ़ा हो चला है, कब से सुनाएंगे। तो हम तो हमारी बारी निकालते हैं, बारी काट दो, अपनी बारी काटते हैं, माने ना माने मर्जी, आपकी मर्जी, स्वतंत्र हो आप, ऐसी बातें है। विलक्षण संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे को बातें मिलती है, मिली है, मिल रही है और मिलती मिलेगी। बड़े बातों का ख्याल नहीं है, बेपरवाह हो रही है, अपने को अलग बुद्धिमान मान रहे हैं। अब हम क्या कहें किसको कहें, हम अपने को बुद्धिमान मान रहे। जोधपुर में काम हुआ तो एक भाई प्रश्नोत्तर करने लगा, मैंने कहा देख अपने दोनों ही पंडित, अब माने कौन, तू तो समझा दू, मैं समझा दू, मैं समझा दू, तुम्हें समझा दू, तो समझ थारे बारे ढूंढे दोनों भाई, तू अपने अब लेगा कौन, मैं तो आप कमी अपने में कमी नहीं समझता और तुम अपने में कमी नहीं समझता तो ढूंढा है नहीं बाहर निकले है ध्यान तो ले कोई कमी हो तो ले आ बात हो रही दुनिया में इतना समझा है ना बहुत लोग ऐसे समझे बहुत तो ठीक समझे कोई बेठीक समझे कोई समझे नहीं कोई उपेक्षा कर दे कोई समझे स्वामी जी समझते नहीं हम किस कुछ ये तो बड़ा आविष्कार हुआ है ये तो बड़ी हमारे बात पैदा हुई है ये लोगों का अच्छा बात है गोस्वामी जी ने बात लिखी मेरे को कभी कभी याद आती तो संतोष होता है कली केवल मल मूल मलीना और पाप पयो नदी धन मन मीना पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया मछली को कह दिया क्या है कि तुम्हारे को दर्श अलग करे तो बात सुनते घबरा जाए वो ऐसे पाप से अलग ही बात कहे तो लोग घबरा जाए मन हमारे तो पाप में ही रहने दो ऐसे दूर की बात कहो मत चुप रहो बोलो मत ऐसी दशा हो रही पाप प्रिय हो गया सहज पाप प्रिय तामस देहा सहज पाप प्रिय हम सहज पाप ही प्यारा लगता है तो भाई बहनों को विशेष पाप प्यारा लगता है बहुत बढ़िया लगता है उसने छोड़ा नहीं है तो घबरा जाते हैं कि झूठ कपट नहीं करे तो कैसे काम चलेगा घबरा पाप मत छुड़ाओ राम राम राम राम राम राम राम राम नरकों की आड़ी दे दे बड़े बड़े हत्या कर रहे हो नरकों की आड़ी दे ये बात हो रही है हम ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं भाई क्या करें ज्यादा तो समय चला गया है थोड़ा सा रह लो फिर भी कह देते हैं और क्या करें हमारी जिद समझो हट समझो कुछ भी नाम कर दो ऐसी बात है जब बोलो क्या सुना मैं बताओ अंत में है कि हरे को हरी नाम भगवान का नाम जब भगवान और कोई अपने ताबे आएगा नहीं बात कर दे सकती भगवान को याद करो मारवाड़ी कहावत है राधा अपनी राधा को याद करो अपनी राधा को याद करो राधा को याद करो अपनी राधा को याद करो शाश्वत राम जी को नाम है शाश्वत राम जी को नाम है तो राम नाम ले बोलो भाई क्या सुना है बताओ नाम की महिमा सुनने से समझ में नहीं आती नाम जपने से समझ में आती है सुनने से समझ में नहीं आती थोड़ी रुचि हो जाए थोड़ी देर के लिए फिर भूल जाते फिर याद ही नहीं रहती नाम जप करो तो महिमा पता लगे भाई हमारे एक मन में आई कल आई थी बस आई थी मन में वो याद आ गई वो ये बात थी कि साधारण आदमी भगवान को पुकारते हैं तो वे कहते हैं कि भगवान सुनते ही नहीं हम कितना ही कहें भगवान भी तो मशीन खोल कान और डॉक्टर कान में डॉक्टर दी थी भगवान तो सुनते ही नहीं और भजन ध्यान करने वाले कहते हैं कि भगवान जितना सुनता है कोई नहीं सुनता है दो धारणा है साधारण आदमी भगवान सुनते नहीं और वे कहते हैं सुनते बहुत जल्दी जितना भगवान सुनते कोई नहीं सुनता निर्बल से निर्बल पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट मूर्ख से मूर्ख ऐसा उसकी बातें भगवान सुन लेते हैं परंतु ये लोगों का अनुभव नहीं सुनते और ये भी संतों का अनुभव है कि भगवान सुनते हैं तो साधन करने से अंतकरण निर्मल होता है तब ये बात आती है कि भगवान बहुत सुनते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए कैसे भाई सुनी शरण साम गए आए हाँ कित कितने पापी पहले जो भाई कलंकी नीत निशील निरंग निशंकी ऐसा भी सामने आ जाए एक बार प्रणाम कर भगवान अपना अब संत ये कहते हैं या लोगों को पूछो कि महाराज बहुत रोया होने बहुत रोया सुनते ही नहीं भगवान सुनते कितना गुण बढ़ा दे बड़ा घंटी कितना है दस हुआ नौ ऐसे नौ गुण हुए वो एक दफे प्रणाम करे तो भगवान ने प्राप्त किया। अब आप बात कैसे समझे लोग के हमने बहुत रोया भगवान वो कहते हैं रोते हैं सुनते ही नहीं अब कौन सी बात सच्ची बताओ आप निर्णय करो ऐसा ऐसा नीच हो नौ अवगुण जिसमें हो और एक बार प्रणाम कर ले तो भगवान अपना लेते कहते हम तो जन्म भर रोते रहते हैं सुनते ही भगवान सुनते ही नहीं अब कौन सी बात सच्ची है तो हमारे तो मुश्किल हो जाती है तो भगवान इतने दयालु है वो सब काम करते हैं अपना सुनाना कैसा होता है वो असली बात है नहीं हम नकली काम करते हैं असली चाहते हैं फल सत्संग करते हैं जिसमें कहते हैं हम 30 वर्षों से सत्संग करते हैं हम 40 वर्षों से सत्संग करते हैं 40 वर्ष धरते हैं और दिन में कितनी बार करते हैं आध घंटा घंटा और वो कभी 2-3 महीना और सत्संग करते हमारे 40 वर्ष हो गया और कहते कहता ये बात रोजिना कितना घंटा करते हो शिष्य कैसे आ जाते हैं 3-4 घंटा रोजिना कर लेते हैं 3-4 घंटा 24 घंटा में 3-4 घंटा 5 घंटा और वो भी 2-3 महीना 2.5 महीना 2 महीना और जो मार झूठ कपट बेईमानी सब करते हैं और 30 वर्ष से सत्संग करते हैं हम सत्संग लगे हम 30 वर्ष हो गया 40 वर्ष क्या धरते इतना दिन बताओ तो ऐसे हम कितना ही के भगवान सुनते नहीं तो आप अपना हिसाब करो 40 वर्षों से सत्संग कर रहे बस को बस लगा लिया तो भाई वास्तव में हमारी कमी रहती है पर अपनी कमी आदमी स्वीकार नहीं करता क्यों नहीं करता कि स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश है तो शुद्ध है स्वयं पर अशुद्धि बना ली वो तो याद ही नहीं शुद्ध है वो अब बात असर करता है हम तो बड़े अच्छे हैं अब भगवान नहीं सुनते हम क्या करें सुग्रीव कह रहा है कि महाराज नारी नयन सर चाहे न लागा घोर क्रोध तम निशा सुजागा लोभ पास जे घर बनाया सूर तू समान रघुराय काम क्रोध लोभ जिसके नहीं है वो आपके समान है और ये गुण साधन तय नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई तो हमारे को नहीं मिला ये तुमने कृपा नहीं की कसर तो यहाँ है तुम्हारी कृपा बात है ये तो थोड़ा होता है ये साधु से नहीं होता आपने कृपा नहीं की इस बात है गलती आपकी है हमारी गलती है नहीं हम तो बड़े शुद्ध हैं क्यों आप कृपा कर लेते तो हो जाता तुम्हारी कृपा पाओ कोई तो एक इसका सुग्रीव हुआ वचन है भगवान के 3 सखा है एक निषाद राज है एक विभीषण है एक सुग्रीव है ये 3 सखा है तो विभीषण विषयी पामर ऐसा है और विभीषण साधक है सुग्रीव विषयी पामर तो निषादराज सिद्ध भगत है, महापुरुष। तो भगवान कहते हैं मैं तो सिद्ध पुरुष को और साधक को और पामर विषय को भी मित्र बढ़ा लेता हूँ, बरोबर दर्जा देता हूँ, कोई शरण आ जाए, ये सखा है भगवान। अब चौथा क्या लाओगे, दुनिया मात्र हमारा अक्षरनाश होता है। सिद्ध पुरुष भी मेरा प्रेमी, साधक भी मेरा प्रेमी और पिछे ही पावर भी मेरा प्रेमी। निषाद राज तो मिलते ही कहा हमारे घर पर चलो, और विभीषण ने युद्ध होने पर कहा घर पर चलो, परंतु सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर पर चलो, कहा भगवान पूछते हैं। एक दृष्टांत आता है, एक आदमी नारियल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा, तो नारियल वृक्ष लंबा होता ऊंचा, अगर हवा चली जोर से तो घबराया के मरा गिर जाए तो हड्डियां बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहा के महाराज ये हनुमान जी महाराज सवर्ण का रूप आपको चढ़ा देंगे, थोड़ा नीचे सवर्ण का नहीं तो सवा शेर का चढ़ा देंगे, नीचे सवा शेर का नहीं एक नारियल चढ़ा देंगे, नीचे उतरते कि बस चढ़ी चौक चढ़ाई बस चढ़ू ना चढ़ू ना चढ़ू। ऊपर चढ़ू तो चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ू भाई नहीं चढ़ू। ये बात भगवान कह सुग्रीव औषधि मोरी बिशारी, सुग्रीव औषधि मोरी, ये सुग्रीव ने भी पावा राज कोष पुर नारी सब मिल गया तो मैं बिशार दिया, इस वास्ते उसको कल मरव इसी बाण से मारूंगा। लक्ष्मी कह महाराज ये काम मैं कर दू आप तक ले ना ना मार भय दिखा रो राहो तात सखा सुग्रीव सखा है मित्र है कितनी बात करते। चार महीना प्रवचन गिरी पर रहे मिलने को नहीं आए एक दिन भी, ये भगवान से मिल तो लेगा दर्शन तो कर ले, जब मिलने गया मिल गया भगवान मिला नहीं पावा राज और कोष और पुर स्त्री मिल गया, अब क्या मिले भगवान से चलो ये दशा है। मेरा एक कोई मिला था सज्जन, उसने कहा घन घमंड हो रहा प्रिया हो रहा ऐसे, तो वर्षा वास्ते ऐसा कहा कि ऐसी वर्षा वर्षा हो जाए, तो वर्षा तो हुई नहीं, बदल तो आया ही पर वर्षा नहीं हुई। वो वचन किसका है, वर्ण सुग्रीव का है, तुम अनुष्ठान करो तो वचन तो देखा करो किसका है किसका वर्ण है। तो भरजी ने क्या कहा, जा नहीं कुटिल जो नहीं राम कुटिल करी मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ये भरती के वचन मानो तो आपको सिद्धि हो जाए। अब वचन सुग्रीव को हमें सिद्ध कैसे हो, घन घमंड धन भाई भाई बस हटी हुई, तो अनुष्ठान करो तो ऐसे को वचन मानो जो मूल में भरजी वाला जैसे है उनसे हो सब, तो वचन असर करेगा तो वचन आगले संत का हरिया हस्ती दंत, ताकत टूटे भरम का सहने ही बने संत, संतों के वचन है वो आदमी है, उन वचनों में ताकत है शक्ति है, हाथी हाथी के दांतों में ताकत है तोड़ देते हैं चट्टानों को, इवन हाथी के लगा हुआ तोड़ते हैं। ये जो वास्तव में जिनके अनुभव है उनके वचन लागू होते हैं, वही बातें कहें तो जैसे हाथी का दांत है वो लेकर मुश्किल वजह कूटे थोड़ी काम पड़ेगा, हाथी का लगा हो रहा है, जैसे गोदा लोग गोदा होता है ना जो सीमा से करते हैं, इस तरह हाथी है ये जंगल में दांत की मारते थे चट्टानों पत्थरों को तोड़ देते, और खेल है उनके। अब वो ही मुंह से अपने हाथ में ले लो और अपन तोड़ोगे, हाथी तोड़े तोड़ो तोड़ जाएगा। तो हाथी के लगा हुआ होता है ऐसे जगह, लगा हुआ दांत है खुद के, वो काम करता है। बसंत हो गए वो ले लिया, सीख लिया आपने, कायदा शुरू कर दिया, तो कैसे काम हो भाई। तो इस वास्ते वचन आ गए संत का, हरिया हस्ती दंत ताक न टूटे भर्म का, सहदे ही बने संत, सहदे ही संत बिना नहीं टूटे वचन में क्यों फर्क पड़ता है। एक मांगड़े को आते वो कहते देखो आज अमावस्या है, आज बड़ा पुण्य होता है, अंधाता देव आपको बड़ा पुण्य होगा, सचा हजार से करते हैं। और कहीं बद्रीनारायण करे बड़े महाराज वृष्टि है, बड़े गृहस्थी भाई को अन्न देना चाहिए, तो आओ तो वही वहां संतों ने कहा था अन्न देना चाहिए, वही बात गए वो मंग तो मामला सन से सा किया, बात तो एक ही है भाई अन्न देव वो बात पहाड़ों में सुनी वो याद रहती है, और मेरी संतों ने कहा था बात वही करे। पर पात्र में फर्क है ना, हम भी गुण करें वहां जावे फिर सुने तो हमारा असर होता है। ऐसे आप सत्संग करते हो ना तो साधु सभी सुन सुन बैठे हो, या तो रोजी नहीं कहे सुना हमें क्या। संत आए बहुत, ऋषि महर्षि आए, नंद जी ने कहा महाराज हमारे यज्ञ कराओ कुछ बात करो। वे कहते तेरे घर में ये तो छोरा है क्या, ऋषि आते दर्शन के लिए सो रहा है, कैसे समझाओ ये बात। तो परिचित ज्यादा हो जाता है सदा, तब वही मत नहीं है। आप जाते कहीं पहाड़ों में मेहनत करते वहां सत्संग मिलती तो भाई महाराज ने कहा वहां बात ऐसे करना है। ठठेरे की बिल्ली है, खटके से बिल्ली भाग जाए पर ठठेरे बिल्ली कहाँ भाग जाओ, कहे तो खटा होते। ऐसे सत्संग सुनते सुनते ठठेरे की बिल्ली बन गए, परिवार निवेदन नहीं करना है, कहते रहिए बात करने ठठेरे की बिल्ली है, याद सब हो रही है। ये तो शर्म तो हमारे को आनी चाहिए, पर नशर में है वो क्या करे, शर्म खोले सारी। नारायण नारायण नारायण भाई वे सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, बात तो ये है। संत महात्मा कहेंगे यही कहेंगे, जाकर पूछो बद्रीनाथ जाए वो पहाड़ों में जाए वो वही कहेंगे भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भाई सच्चे हृदय से लग जाओ। देखो कभी लगो भगवान में लगना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंद छूटेगी नहीं। बार बार जन्म गए तो मरो, मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, बस मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, मरना। कभी न कभी आपको ये बात सुननी पड़ेगी तब उद्धार होगा। तो फिर देरी क्यों, अभी करो सुबह से शीघ्र, कभी कल्याण तो ऐसे ही होगा ना, तो बीच में क्यों रुक पाओ मुफ्त में, आज से ही होने काम थोड़े में सीख ही सयाने। तो सयाने आदमी थोड़ी सी बात में मान लेते, पर ठीक है महाराज रात दिन लग जाए उसमें, जन्म सफल हो जाएगा भाई। ऐसे तो ये भांज घर पड़ती रहेगी, बार बार सुनते रहे कहते रहे सुनते रहे, अब उम्र बीत जाएगी बिल्कुल पड़ेगा। सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मन आप में लग जा, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, और लगन लगे नाम जप करता रहे, ऐसे लग जाए तो भगवान दूर थोड़ी है। ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि आप कब लगोगे, कब प्रचार कर रखा है, क्या परिस्थिति आदि लगोगे, कब लगोगे, बूढ़े हो जाओ तब लगोगे। वो कहते हैं काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होएगा फिर करेगा कब। बात में तट राम नाम सत्य बोल जाएगी। उठाओ उठाओ उठो, जल्दी उठो, वो दिन आ रहा है नजीक। भजन कब करोगे, किस दिन के लिए ये ढिलाई कर रहे हैं, क्या कोई और आएगा, कोई अच्छे महात्मा मिलेंगे, कोई संत मिलेंगे तब करोगे। अरे कब कब मिलेंगे क्या पता है उसको, संत मिलेंगे तो क्या पता लगेगा, संत कहेगा हम संत है मान लोगे, और पता कैसे लगे। लोग कहते हैं संत होते तो हमारे में थोड़ी रहेंगे, वे तो बड़े पहाड़ों में करे जंगल में रहते हैं, तो जंगल में जाओ, जंगल में जाओ, टाइम नहीं हमारे, भगत नहीं, तुम क्या करे बताओ। या संत शहर में क्यों आएंगे, संत मनुष्य में क्यों आएंगे बताओ। जो उपदेश है जगत को और कुछ लेने की साथ साथ दरिया पहली जगत शहर बक बक मारे बला है, उसको लड़े के लिए करते हैं। ये तो क्यों करे, आफत में क्यों मचा वैसे का, ये बात है। कुछ कुछ मतलब है। एक ने कहा कि ये हाथ की खद्दर पहननी चाहिए, ताऊ जैसा कहे वो हाथ में ऐसा कहते तो उसके खद्दर की दुकान होगा जो मैंने एक जो बात बताई, एक कहानी कही मैंने, लाखा शेती धन खर्चे तो ही जावे खूट, संत दास निज संत गुर एक ही ग्रास अखूट। मेरे को देखो मतलब ये है, माना लाखों रुपया खर्च करो, कितना ही धन करो, खूट जाता है, पर कोई अच्छे संत महात्मा को एक ग्रास दिया तो अखूट हो जाए। अर्थ क्या है हमारे को देखो, हम अच्छे महात्मा है। एक कहानी कही थी मैंने, उनका अर्थ वही लगाया, साधु बोले थे अपने मतलब की बात कहते हैं, तो भाई मतलब की बात आप ही कहते, हम कहें तो क्या पाप किया बताओ। एक संत ने मेरे को पत्र लिखा कि सभी दौर से मान पढ़ाई की बड़ी इच्छा है, तो मैंने कहा मान पढ़ाई पाप है क्या, कोई हत्या है, गो हत्या है क्या है, कोई पाप तो है नहीं, कमी है ये समझो, बोला मैं पाप क्या किया। देखो वो कहानी सुना हुआ आपको, आप अर्थ लगा लेना भले मर्जी आवे। एक साधारण घर का आदमी था, तो वो गया कुएं पर नहाने के लिए, जल लाने के लिए, तो वहां संत एक अपने स्नान करके बैठे भजन कर रहे थे। तो बात क्या हुई कि सोरी का ससुर आया हुआ था घर पर, तो उस जगह वो रोटी बनाते थी बेचारी, भाई हमारे सगा आया है, तो भजन बना रही थी, तो वो बाबा को ले गए कि महाराज चलो भिक्षा करो, तो हमारे भाई तैयारी बैठे हैं, नमो नारायण आज धमक आ रही, नमो नारायण तुम्हारे भोजन करेंगे आज, ये भूट सिप जाए तो मैं कह महाराज भिक्षा करोगे, हाँ मैं तो तैयारी बिना गए आ जाऊंगा, मैं क्या देता हूँ तो छोड़े ही कौन। जाकर कहा कि एक संत आए उनको भोजन कराना है, तो फिर उनको भोजन कराना है तो पहले सगा को भोजन करा दे फिर करा देना, कहीं सगा गए संत आएगा तो पहले खिला दो, क्या पहले खिला दे, एक साथ खिला देंगे, तो मेरी जची नहीं, पर उसने जिद कर दिया, ऐसा सगा बैठ गया और बाबा जी बैठ गए मारे ऊपर झुपड़े से, वह एक में तो दाल रोटी खा दी, साग दाल कढ़ी 100 ग्राम रख दिया और एक में कुछ चीजें बना बनो को रख दी। साधारण घर सगे के लिए बड़ा हुए तो साधारण कैसे बना हुए करीब घर है, उसे तो बढ़िया भोजन बनाया और दाल पुरुष दी। पुरुष घर गए ये ले, ये तो बाबा जी को दे दो, ये सगे को दे दो। वो थाली दोनों उठा ली और थाली बदल दी, रोटी सूखी सगे वो तो सगे को दे दी, बढ़िया पुरुष साधु को दे दी। अब भीतर गए लगे बाहर कर सगे बेटा बाहर तो नाक काट दियो, कभी से आवे देख साधु तो माल जी मावे और हमारे पास सूखी रोटी दे तो नाक काट दियो। तो हो लोगे नाक तारो भगवान ने उठे बढ़ गई तो सारो इन वहां से कट जाता कहाँ इसने बंबई की बात मैंने सुनाई तो कह देखो कितने होशियार है समझ गए ना। अरे तो उल्टू कैसे सूट में लगे हो, उल्टू कैसा हो आप रोटी आगे खीरा दे तो सुनी कौन है मारवाड़ी का सुनी हो गए आप रोटी आगे खीरा दे सगले तो अपने जीवो माने भजन करा है वो बढ़िया। ये अर्थ निकलता है तो हमारे तो ठीक ही अर्थ निकला, हमारे तो मिलेगा ही ऐसा अर्थ निकाले तो अर्थ हमारा तो मतलब ही सिद्ध होगा। तो ऐसी बात है महाराज, सतगुरु बैठा इंद सब कमी अंदर आ गई कोई जैसा वैसा ही फल नहीं बजे जैसी भूमिका हो। वर्षा एक बरती है भूमि एक है पर बीज है एक तो तिरे का एक तूमे का वेल ही बरोबर ही वो थोड़ा थोड़ा फर्क है लगेगा तो उसे कारा तूफा लगेगा उसे लगेगा मतीरा मीठा। वर्षा एक ही जमीन एक ही बीज अलग अलग तो ऐसे सतगुरु बूटा इंद सम कमी अंदरा की कोई वैसा ही फल दीजिए जैसी भूमिका हो बीज जैसा होता है उसे अस्त होता है उसी तरह से वो खारा हो जाए उसी तरह से मीठा हो जाए जल हो जाए। तो वो बीज तो नहीं बदला जा सकता और हमारा बीज बदला जा सकता है, हम अपनी धारणा को शुद्ध बना सकते हैं निर्मल बना सकते हैं। एक साधु मिले थे एक डंडा पास में इतने से कॉपी ऊपर खद्दर का कपड़ा, वो कहते थे ब्राह्मण थे कि मैं बहुत बड़े बड़े धनियों की रसोई बनाई बस चलाई कई काम किया। कहते थे बड़ोदे की बात है मैं मोटर मैं साइकिल में चढ़कर जा रहा था बस चलाता था तो कोई काम था साइकिल में जा रहा था तो पीछे से मोटर वाला आया और कह क्या बीच में चलते हो क्या इधर क्या उधर। महाराज ऐसी बात लगी सब छोड़ कर साधु कोई बाबा जी को पास में चेला उड़े के नहीं गए क्या तू इधर क्या उधर विचार कर रहे थे भाई ब्राह्मण का शरीर है भजन स्मरण करे। अब मोटर वाला तो ये कहा कि क्या देर चला क्या उधर बीच में क्या चलते हो क्या इस तरफ चल गया उस तरफ चलो तो देखो लगने वाली यूं लग जाए और करने वाली यूं करती हो जाए तो अब क्या करे वो तो जैसा भूमिका होगी बीज होगा वैसा फल होगा। अपनी धारणा शुद्ध रखो निर्मल रखो फिर देखो कहीं भी जाओ मौज ही मौज होगी आनंद ही आनंद होगा। मन संगा तो कठोती गंगा मन संगा तो कठोती गंगा यार मन संगा नहीं है तो भाई कुछ नहीं होगा। तेरे भावे जो करो भूलो बोलो संसार वो संसार तो अपनी मर्जी से करेगा भाई तुम्हारे पास तो कुछ करेगा नहीं। तुम अपना भाव शुद्ध बना लो परमात्मा की प्राप्ति करो स्वे स्वे कर्म अन्य भी रहता सर्व सिद्धि लगते अपना अपना करते पालन करते हुए समय सिद्धि की प्राप्ति हो जाए कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है। सब भाई बहन ऐसे लगो दुनिया कुछ भी कहो वो पदगव है मैं तो कह लिया सामरी ऐसे जा रही दुनियादारी कुछ भी कहो मजी है अपने तो भगवान में लग जाओ। भगवान के यहाँ वोट नहीं पड़ते हैं क्योंकि ज्यादा आदमी महात्मा के दर्शन तो हो जाए। कोई मत जानो मन अकेले ही तो भगवान सब देखते हैं। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दुनिया कहे जिसकी प्रेम को, दुनिया तो जैसे अपने अपने मन में जैसे कहे, हम भी तो अपने मन में जैसे कहते हैं तो सभी अधिकारी अपने मन की कह नहीं मिली। इस वास्ते भगवान में लग जाओ। थोड़ा कीर्तन सुनो। ये देखो रामदास बाबा थे, लोग बहुत मानते थे, शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी का राज्य था तो बाबा का बहुत आदर था, तो लोग बहुत होते सत्संग के लिए। राजकीय आदमी आओ ना बाबू बड़ा अफसर आ जाए तो लोग बहुत आते। तो उनके हनुमान जी का इष्ट था, कोई तो कहते हनुमान जी के अवतार ही थे, तो हनुमान जी को कहा हमारा दर्शन दे दो, किसको दे दे महाराज जी, मैं बुला लूंगा। कहाँ तो मैं बुला तो मैं लूंगा, लोगों को तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, दर्शन आप दे दो। तो कैसे इकट्ठा करेगा, गाड़ी कथा कहूंगा, हरी कथा होती है वहां, खड़े रह जाते हैं सभी बैठे हैं और बस लंबी जगह है और राजा बाजा बैठ जाता है, तार तार लेकर घूमता रहता है, कथा करता महाराष्ट्र में हरी कथा। तो हरिकथा कहूंगा तो लोग आ जाएंगे, कहते शुद्ध हरिकथा कहना, ये शुद्ध कहूंगा तो लोगों का रात्रि का समय आ जाओ भाई, गांव से बाहर बड़ा मैदान, उसमें सत्संग जम गया, गैस के हंडे लग गए, बिछना हो गया खूब तत्पर से, अरे बाबा जी श्री जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे करने लगे कीर्तन मस्ती में आकर के। लोगों ने सब बजे कुछ बात सुनाएगा, अब सुनावे अब सुनावे कुछ नहीं। तो कहता है बाबा तो धुन में लग गए, इसको याद ही नहीं कितने आदि सुनने के लिए आए हैं, ये तो हम घर पर ही कर लेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम क्या है, हम तो बात सुनने के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे उठने लगे, अब दूर दूर से उठ गए, कैस के सामने में क्या करे, जिन्हें उठा नहीं हो अब गैस के पास निकल, गैस वाले ने देखा कि हमारे तेल क्यों वाले हवा निकाल दी, गैस बंद हो गया, वो गैस लेकर रवाना हुए तो दरी वाले ने अपने खेल दी दरी और रवाना हुए, पर बीच में दरी बिछी उस बाबा जी बचे, वो क्या करे उसको, और तो सब लोग चले गए, बाबा को धुन लगी, भगवान जी को किसको याद दे रहे। तो उसने देखा मैंने बड़ी आफत आई, तो बाबा जी घूमते उधर गए तो इकट्ठे कर दिए, उधर गए भगवान प्रकट हो गए, हनुमान जी देखो बोलो देखो महाराज मैं बात आपके कहा था कि कथा है वो सतकथा कहना, तो मैंने सतकथा कही, अब दर्शन दो किसको, ये सतकथा सुनते नहीं लो, अपने सतकथा कहो।